Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Ellen Trane Nørby mødte i dag pressen for første gang, siden hun meldte sig som kandidat til formandsposten i Venstre. Hun skal tage kampen op mod Venstres stemmesluger Inger Støjberg, som også vil være næstformand. Jakob Ellemann er indtil videre den eneste formandskandidat, og han har allerede talt varmt for Inger Støjberg, og det har en lang stribe af Venstres øvrige folketingsmedlemmer også gjort. Så det er op ad bakke for Ellen Trane Nørby, der tidligere egentlig er meget kendt for at tilhøre Kristian Jensens fløj, dengang han stræbte efter at blive formand. Det er kun få måneder siden, at Ellen Trane Nørby var i infight med Venstres eget bagland, i hvert fald store del af det, fordi hun ville jo nedlægge regionerne. Det var Lars Løkkes store plan op mod valget, og Ellen Trane kastede sig fuldstændig helhjertet ind i denne her debat, og hun endte også med at komme i en voldsom infight med Venstres regionsformand Stephanie Lose, som hun beskyldte med at regne med fake news, fordi at ifølge Ellen Trane kunne man spare milliarder på at nedlægge regionerne i administration, og det var altså nu kun nogle få millioner, man kunne ifølge Stephanie Lose. Men i dag har hun altså taget kampen op. Hun vil slå Inger Støjberg. Og derfor ville pressen jo i dag gerne vide, altså om hun stadigvæk, Ellen Trane, om hun stadigvæk gerne vil nedlægge regionerne. Og da hun så mødte pressen i dag, der prøvede hun i første omgang at snakke helt utrolig meget udenom. Og det kan jo godt være, at man kan gøre det over for en journalist måske. Det kan måske to, hvis den ene er faldet lidt i søvn, men der var mødt 30 op. Så hendes plan om, ligesom at sige, jamen det er jo over på bum, og det må vi jo se på, og nu er det Venstre, der skal tale. Den gik simpelthen ikke særlig godt. Jeg synes, jeg var selv taget ind på Christiansborg selvfølgelig for at prøve at møde hende og se, hvad hun ville stå for. Og jeg synes, vi skal prøve at høre, hvordan den spændte af. Jeg tror sådan set på, at jeg har det, der skal til for at gøre Venstre stærk. Og igen fokusere på de problemer, som danskerne står overfor, og som de også forventer, at vi som stort parti også tager ansvar for. Jakob Ellemann har jo sagt, at Inger Støjberg kunne være en fin næstformand i Venstre. Har du drøftet det her med Jakob Ellemann, og har du hans opbakning? Jamen, I må jo spørge Jakob Ellemann om, hvad han har af meninger. Jeg har orienteret Jakob Ellemann om, at jeg stiller op som næstformand for Venstre. På den måde får vi også redemokratiseret vores sådan valgprocesser i partiet. Det tror jeg ikke, der er noget skidt i. Jeg oplever, rigtig mange af vores knap 35.000 medlemmer faktisk gerne vil have, at vi også kan tage en diskussion om, hvad det er for en retning, hvad det er for en profil, der skal være næstformand i vores parti. Og at man på den måde også sætter medlemsdemokratiet i spil, så folk får lov til at bruge deres medlemskab til også at vælge en ny ledelse. Ellen Trane, går du ind for at nedlægge regionerne, eller gør du ikke? Jamen, jeg står fuldstændig på mål for den sundhedsreform, vi lagde frem. Vi var en trepartiregering, og det er klart, at når man er sundhedsminister, så er politikken selvfølgelig farvet af alle tre partiers retninger. Men det, jeg lærte, det var sådan set, at vi netop ikke evnede at tage de svære debatter i vores eget bagland. Og det er vi nødt til at kunne fremadrettet. Og derfor har jeg også lært meget af den proces i relation til, hvordan vi egentlig skal være bedre til at få Christiansborg Venstre, Kommunal Venstre og Regional Venstre til at være stærke. Men hvis du svarer ikke på spørgsmålet, prøv lige i gang til her. Går du ind for at nedlægge regionerne, eller gør du ikke? Men jeg ved godt, at I gerne vil gøre det til en diskussion om regionerne. Det var jo også hele diskussionen om sundhedsreformen. Jeg så Stephanie Lose og andre sige, at de sådan set var enige i 95% af vores sundhedsreform. Lige nu står vi jo et andet sted. Altså, det er ikke os, der har regeringsmagten længere. Og der er ikke noget flertal på Christiansborg for at nedlægge regionerne. Hvorfor vil du ikke svare klart på det her? Jeg svarer rigtig klart. Jeg står fuldstændig på mål for den sundhedsreform, som vi lagde frem. Vi lagde en samlet pakke frem. Vil du gerne nedlægge regionerne? Og en samlet pakke indbefatter jo også, at man netop står på mål for den samlede pakke. Men den proces har lært mig rigtig meget. Sikker, du går, så går, det betyder altså, at du går ind på at nedlægge regionerne stadigvæk? Jamen, Venstre kommer til at skulle have en diskussion omkring regionernes fremtid. Det er jo sådan noget, man skal kunne i et medlemsbåret parti. Vi har knap 35.000 medlemmer, og det er en af de svære diskussioner, vi skal tage i den kommende tid. Og hvis jeg bliver næstformand for Venstre, så vil jeg selvfølgelig tage bestik af, hvad partiets holdning er på det spørgsmål. Vi var delt, også da vi lagde sundhedsreformen frem, både her på Christiansborg og også ude i baglandet. Men hele processen viste sådan set, at vi var for dårlige til at tale sammen, og vi var for dårlige til at lytte til hinanden. Men tror du ikke, der er mange ude i baglandet, der gerne vil vide, om du går ind for det? Dengang du som minister argumenterede for at nedlægge regionerne, gik du der selv ind for det, eller var det bare noget, du sagde? Jeg står fuldstændig på mål for den sundhedsreform, vi lagde frem. Der er behov for, at regionerne samarbejder bedre, end man har gjort i dag, sådan at patienterne ikke oplever... Ja, jeg tror lige, vi skærer den her lidt ned, fordi at, sådan fortsatte det bare. Og faktisk har jeg også klippet et minuts tid ud, inden hun begyndte at sige det samme og det samme om regionerne nedlæggelse. Det kom vi simpelthen ikke nærmere, og det er jo sådan en gruppemøde her, der var mødt, jeg ved ikke, ja, der var omkring 30 journalister, inklusiv kamerafolk. Og selvfølgelig for at høre Ellen Tranes, hvad er det, hun har bydet på? Hvad vil hun egentlig som næstformand i stedet for Inger Støjberg, som allerede var stillet op? Og der har hun jo vidst selvfølgelig, Ellen Trane, det er her, det gælder. Det er her, jeg skal ned og møde. Hun havde selvfølgelig givet et interview til Avisen Danmark, hvor man ligesom i ro og mag kan give sin melding, og så bliver man måske ikke tævet igennem på den her måde i sådan et avisinterview. Men hun må have regnet med, at her... galt det her, skulle hun møde folk for første gang. Det er jo primært Venstres bagland, hun skal tale til. Og ja, altså for at være helt ærlig, det var jo ikke verdens bedste start på et kandidatur, hvis du spørger mig. Hun bakkes op dog af folk som Bertel Haarder og Jan E. Jørgensen. Og senere i programmet, der har jeg Asger Christensen med. Han er EU-parlamentariker for Venstre, en af de fire Venstre har. Og han foretrækker også Ellen Trane frem for Inger Støjberg. Men altså, Jakob Ellemann har allerede været ude og omfavne Støjbergs kandidatur, som sagt. Han har faktisk sagt, at Inger er nærmest personificeringen af en strømning i vores parti, som er vigtig at lytte til. Tilsammen, altså Jakob Ellemann selv og Inger Støjberg, der favner vi bredere, end jeg gør alene. Og så er det jo klart, altså den omfavnelse fik Jakob Ellemann selvfølgelig også smidt i hovedet i dag, da han kom. Han kom faktisk nogenlunde samtidig med Ellen Trane, så der var sådan lidt presseforvirring og klumpspil der. Men det er selvfølgelig det spørgsmål, han fik. Altså, var han for tidligt ude med at omfavne Støjberg, når der nu var andre kandidater, der kunne melde sig? Han svarede sådan her. Jakob Ellemann. Jeg er glad for, at Ellen hun stiller op til næstformandsposten i Venstre. Jeg er sikker på, at hun ville kunne blive en aldeles glimrende og fremragende næstformand. Og så er det en luksus at være i et parti, hvor vi kan stille flere superkvalificerede kandidater. Og så er der altså også et eller andet i mig, som glædes lidt over det her med, at vi nu skal træffe et valg. Det er jeg sikker på, at vi... Og det, jeg er simpelthen lige ved at sige noget. Men jeg er sikker på, at de delegerede, de vil se de her kandidater an, og at de vil træffe et klogt valg. Og jeg er også helt sikker på, at uanset hvem der bliver valgt, hvis jeg måtte gå hen og blive formand, så vil jeg være i stand til at samarbejde. Jeg kan med dem, både som opover Inger Støjberg, som din næstformand. Nu kommer der to. Altså, bakker du stadigvæk op om Inger Støjberg? Du helst anden. Jeg vil helst have en af de to kandidater indtil videre. Hvis der kommer en tredje, som også er kvalificeret, så kan du være helt sikker på, at jeg også vil bare vedkommende op. Jeg synes, det er et luksusproblem, at vi i Venstre har mange kvalificerede kandidater. Så ja, jeg vil kunne samarbejde med Inger Støjberg. Ja, jeg vil kunne samarbejde med Inger Støjberg. Det vil jeg kunne gøre, uanset om det er en næstformand. Siden du bakkede op om Støjberg, så er der jo sket det, at regeringen sammen med dens røde støttepartier har besluttet sig for at lave en undersøgelse af Inger Støjbergs rolle i den såkaldte barnebrudssag. Hvad har det, og hvad bør det have betydning for de delegeredes valg? Det overlader jeg trygt til de delegerede, fordi det er derfor, vi har medlemsdemokrati i Venstre. Det er for, at man selv kan veje for og imod, hvad er det, der betyder noget for den enkelte. Min stemme, det er en ud af de 850, men der er altså 850. Hvad tænker du om, at der er nedsat sådan en undersøgelse mod en person, der nu muligvis kan blive Venstres næstformand? Jamen, jeg konstaterer, at der har været holdt en række samråd, der har været en ombudsmandsundersøgelse, og at Inger Støjberg har stillet sig til rådighed for de spørgsmål, der måtte ønskes besvaret, og det synes jeg er godt. Ja, det synes han er godt. Meget forudsigeligt svar her fra Jakob Ellemann, at det er et luksusproblem, at flere stiller op, osv. Den havde man selvfølgelig set komme, og det var det kort, han ville trække. Og han så siger også, ja, den ene er god, og den anden er også god. Det kan jo ikke ændre på, at han varmt har omfavnet Inger Støjberg allerede for længe siden. Jeg tror ikke Ellen Trane, det må jeg bare sige. Jeg tror ikke, hun kan snuppe denne her. Det kan godt være, at vi andre almindeligt dødelige måske har glemt, hvad var det nu med de der regioner og sådan noget. Nå, det var nok ikke særlig vigtigt. Jo, det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt for rigtig mange venstrefolk, og det er dem, der bestemmer, hvem der skal være næstformand. Der er jo ingen tvivl om, og det har Jakob Ellemann Jensen er jo også allerede sagt, den næste næstformand kommer slet ikke til at få den samme rolle, som den tidligere næstformand Christian Jensen havde. Altså det her med, hvor der var en eller anden form for forestilling om, at næstformanden automatisk overtog formandsposten, når den siddende formand enten fik en tagsten i hovedet, eller bare blev væltet på et hovedbestyrelsesmøde, eller sådan noget. Det kommer ikke til at ske med den næste næstformand, det er helt sikkert. Men det er som sagt Venstres 850 delegeret på det ekstraordinære årsmøde, som bestemmer det her. Og ja, jeg tror simpelthen ikke, hun har en chance i den træne, det må jeg sige. Vi kan jo lige så godt være åbne om det. Det har slået lidt gnister. Og så tror jeg, jeg har Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti med på telefon nummer 1. Er det rigtigt, Morten? Ja, jeg ved ikke, om det er den nummer 1 eller nummer 2, men jeg er i hvert fald. Du er på nummer 1. Så langt, så godt. Du har skrevet et debatindlæg i Jyllandsposten, og det er derfor, at jeg lige har ringet dig op. Og det handler jo om noget af det, som jeg også selv har haft i programmet de sidste par dage, nemlig Københavns Universitet, Instituttet for Kultur, hvor man jo passer meget på med, om man siger han eller hun, eller gutter og gudinder og sådan noget, for det kan jo støde eventuelt tilstedeværende transkønnet, eller omnikønnet, eller folk med flydende kønsidentitet, der måtte befinde sig på rækkerne. Ja. Og det er så noget, som har fået dig til tasterne, og ja, det er jo flammeskrift, der er kommet ud af dig, Morten, og det er derfor, at jeg har bedt dig at være med i dag. Underrubrikken i det, du har skrevet, det er, at det borgerlige Danmark må indse, at vi er i krig med en ideologi, der vil udrydde os som folk. Lige præcis. Og der må man godt sige, at det har Morten Messerschmidt skrevet noget om, det er nok noget om, muslimsk ekstremisme eller sådan noget. Det er det ikke. Det er det her med flydende kønsidentitet og hvordan man forholder sig til det på de højere læreranstalter. Altså, hvad er det for en ideologi? Det er det, jeg vil kalde altså individideologien. At alt i samfundet skal anskues og indrettes ud fra individets ønsker, tanker, følelser og præmisser. Og gør man det, så går samfundet i opløsning. Så går folket i opløsning. Altså folk og nation fungerer kun, hvis vi har nogle fælles identitetsmarkører, nogle fælles ting, som vi er enige om. Og det er blandt andet, at en dreng tiltales han, en pige tiltales hun. En kernefamilie består af en mand og en kvinde med deraf kommende børn osv. Det betyder ikke, at man ikke kan afvige fra det som individ, men det betyder, at samfundet som sådan skal ikke begynde at bøje sig i sine tiltaleformer eller institutioner i forhold til, hvad enkelte individer måtte rende rundt og føle. Jeg skal lige forstå. Altså, samfundet går i opløsning, hvis man begynder, og hvis man ikke snakker om mand og kvinde. Altså, hvis man lægger ting til. Ja, hvis man ikke, altså hvis man bliver ved med at tage udgangspunkt i, hvad den enkelte føler, i stedet for at sige, at der er en fælles mængde af forståelse, af erfaring, af akkumuleret viden, ja, så er der ikke noget folk. Så er der en befolkning af tilfældigt sammensatte individer. Og hvis der ikke er noget folk, så er der heller ikke noget land, så er der ikke nogen fælles identitet. Og det er det, som er hele kernen i den borgerlige, hvad kan man sige, forståelse af tilværelsen. Og derfor er vi nødt til langt klarere at få italesat kampen imod folket, i kampen imod nationen osv. Og det er den kamp, som altså foregår over fra individualitetsideologernes side. Hvem er modstanderen i denne her krig? Er det dem, som ikke kan bestemmes, altså som ikke ser sig selv som enten mand eller kvinde hele tiden? Nej, det er dem, som insisterer på, at fordi de ikke føler, de passer ind i samfundets normer, så skal samfundets normer ændres. Altså, der er jo intet forgjort i, at mand og mand og kvinde lever sammen overhovedet, eller at folk, de kan føle, de har en anden seksualitet end den, der lige er, eller de to, der lige er eller i den køn undskyld mig, der er ligesom de generelt anerkendte. Men hvis de begynder at kræve, at flertallet, det vil sige samfundet, også skal acceptere det, som de føler, og de insisterer, og løfte det op til en generelt ny norm, så er det, at det folkelige er under angreb. Jeg vil godt have, altså det der under angreb, hvad vil det sige? Det lyder meget, meget dramatisk. Du bruger ord som krig, du bruger ord som angreb. Vi går i opløsning, og det vi taler om, det er, at der er ganske, ganske få mennesker, som har noget svært ved at kønsidentificere sig selv, og som derfor spørger, om man kan tænke sig lidt bedre om, når man siger han eller hun til vedkommende. Ja, det er det, vi snakker om. Og der kan man også overveje, om man i virkeligheden ikke gør de her mennesker en kæmpe bjørnetjeneste ved på den her måde at komme de her ekstreme positioner i møde. Fordi lige pludselig så siger man jo til alle mennesker, at nu skal du hver dag, du står op, tage stilling til, føler du dig så nu som mand eller kvinde eller hen eller høn eller hvad det måtte være i dag. Altså man fjerner hele det selvfølgelige i tilværelsen, som jo er det, der skaber selve livet og grundlaget. Hvis man rundt hele tiden spekulerer over, hvem man er, så bliver det jo et stort helvede. Men det her, når jeg siger, det er en krig eller en kamp, det finder at sige, så er det jo ikke noget, der er startet med Københavns Universitet. Det er noget, der udgår helt fra det, man kalder emancipationen. Altså, og især med 1968 jo for kraft, fordi lige pludselig så handler det om at få nedbrudt samfundets etablerede bastioner. Har vi været i krig siden 68, uden vi andre har gået og opfattet det? Vi har været, ja. Jeg tror, hvis du ikke har opdaget det, så er det fordi, du ikke har... Jeg må indrømme, jeg har simpelthen ikke opdaget, at vi er i krig med nogen. Altså, det har jeg simpelthen ikke. Vi er en kulturkrig, som jeg skriver. Altså, det udtryk bruger jeg jo ikke uden grund. Altså, det er jo en, hvad kan man sige, bringer nogle konnotationer til det, man kalder kulturkampen, som er det, der udspringer fra det moderne gennembrud i 1870'erne. Ikke? Altså et opbrud med alt det, som er det bærende i samfundet. Kirken, familien, loyaliteten og kærligheden til fædrelandet, at man ser sig selv som en del af et folk osv. Alt det er jo i dag under angreb, jeg vil sige, modstanderen har jo stor succes og haft det igennem i hvert fald 50 år, og har gjort samfundet til mere og mere en bestanddel af individer, som selv skal opfinde deres, de mest sådan, ellers tidligere selvfølgelige ting, om hvordan man ser på tilværelsen. Men hvorfor kan du ikke være forholdsvis ravne ligeglad med, hvad 5, 10, 12 mennesker på et universitet egentlig går? Det lyder ikke sådan. Det lyder som om, at det er... Jo, så misforstår, så har jeg ikke udtrykt mig klart, fordi hvad folk de går rundt og føler sig som og tænker sig som, det er fint nok. Det må de sådan set selv lægge rode med. Problemet opstår, når samfundet skal begynde at indrette sig efter, hvad disse få mennesker føler. Altså når vi skal til at omdefinere for eksempel et ægteskabsbegreb for at imødekomme en lille gruppe af minoriteter, der gerne vil noget andet end det, der har været den etablerede tradition, så har vi et problem. Når vi skal begynde at ændre vores sprogbrug i forhold til han, hun, hen osv., fordi der er en meget, meget lille gruppe, så er det, der var 10 eller 15, som mener det, så er det de enkeltes tyranniske overgreb på det, hvad kan man sige, prerogativ, på den ret, er det dybt tyrannisk, på det, som er den folkelige selvfølgelighed. Og hvis man ikke har en folkelig selvfølgelighed, hvis for eksempel vi ikke er enige om i Danmark, der taler vi dansk, og i Danmark, der har vi navne, som... Men det tror jeg ikke, der er nogen af dem her, der egentlig angriber på nogen som helst måde, at vi taler dansk. Samme. Jeg tror, at de faktisk går op i, hvordan vi taler dansk til dem. Jamen, det er det der på hele pointen. Altså, hele pointen her er, at der er, for at et samfund kan bestå og være stærkt, så må der være nogle selvfølgeligheder, som ikke er til diskussion. Og det er blandt andet sproget. Et karaktertræk ved sproget, det er altså, at vi taler dansk i Danmark. Det er der jo nogen, der anfægter, man kan tale alle mulige andre sprog osv. Men en del af sproget, det er jo så også tiltaleformerne. Altså, siger man de, siger man du. En anden del, det er, taler man om en mand, der står ind foran en som ham og han, eller gør man det som høn, under skyldig hensyntagen til, at det kunne være inde i manden, der befinder der sig et andet del. Det kan godt være, du synes, det lyder åndssvagt, men hvor er det, krigen er? Eller rettere sagt, hvordan vinder vi krigen? Hvordan vil du vinde krigen mod hen og høn? Jamen, det er ikke en krig mod hen og høn. Det er en krig imod dem, som mener, at de, hvad kan man sige, de afvigende måder at se tilværelsen på, skal løftes op og blive accepteret på niveau med det, som det langt overvejende flertal mener, man skal se tilværelsen på. Altså, at man skal gøre det unormale til det normale og ligestille det. Det er der, hvor kampen om samfundet, den er i rivende gal udvikling. Fordi hvis man går ind på individualitetens præmisser, så findes der ikke længere noget samfund. Så er der kun 5 millioner forskellige måder at leve på, hvor vi alle sammen hver morgen, hvis der op, skal tage stilling til, når er vi nu danske, er vi nu mand, er vi nu kristne, er vi nu dit, dat, dut og så videre. Og det skaber en frygtelig rådvildhed, som gør, man ikke lærer at se os som hvordan opløser det samfundet, at der er nogen, der synes, de er en han, og nogen synes, de er en hund, selvom du synes, det er en mand og en kvinde? Det gør det jo, fordi det fjerner hele pligtelementet, det fjerner hele ansvarsdelen. Og pligt til at være mand? Nej, man har ikke pligt til at være mand, men man har en pligt over for det land, som man er en del af, over for det folk, man er en del af. Vi har alle sammen en pligt til... Så tag mig, som eksempel. Jeg er en mand. Det synes jeg også, jeg er. Og jeg synes også, godt. Jeg ligner en mand. Men har jeg en pligt til at gå og sige, at jeg er en mand? En samfundspligt? Nej. Du må sige fuldstændig, hvad du vil. Du må kalde dig selv lige, hvad du vil. Der, hvor din pligt den ophører, det er, når du kræver, at andre skal kalde dig det, som du måtte mene, du er, hvis det afviger fra normalen. Altså, hvis du for eksempel insisterer på, at andre skal kalde dig for en abe, hvis nu vi siger det, men vi andre synes, du ligner en mand, så er du ikke krav på, at jeg skal kalde dig for en abe. Det er der, situationen opstår. Lige så vel som hvis du står over for en mand, der siger, jamen han betragter sig selv som en kvinde, så har den person ikke krav på, at jeg skal tiltale ham som hun. Og det er der. Altså enhver har lov til at indrette sit liv, som de vil. Det siger sig selv. Eller det gør det selvfølgelig ikke, men det synes jeg helt klart. Men når man opløfter retten til at bestemme over sit eget liv, til at man så skal bestemme, hvordan andre folk skal anskue ens liv, det er der, det bliver totalitært. Vi havde jo lige institutlederen på besøg i går inden for kunst- og kulturvidenskab. Hun hedder Mette Sandby. Hun sidder jo med det, og hun havde jo ikke rigtig oplevet, hun har ikke selv hørt nogen, der havde et reelt problem med det, men de prøvede at tage højde for det. Det er jo det, der ligesom er. Hun prøver at tage det på forskud. Prøv lige at høre 12 sekunder er det endda kun med hende, hvor hun lige forklarer, hvordan hun overhovedet ikke kan se noget problem i det. Der er jo højt til loftet, der kan siges alt, der kan undervises alt. Og jeg vil også understrege, at man kan sige han og hun, og man kan sige, hvad man vil. Det er ikke forbudt at sige han og hun. Det er et godt råd til underviserne om at håndtere noget, de egentlig synes er lidt svært i dagligdagen. Det er sådan, det er ment. Ja, altså der, man kan gøre ligesom, hvad man vil. Er det denne her, hvor ser du krigen henne? Hvor ser du det store samfundsopløsende problem i, at nogen beder nogen om at tage hensyn til, hvis der skulle være nogen? Men det er valgfrit, om de vil gøre det. Hvad? Fordi et samfund består kun, hvis der er nogle fælles grundpiller, vi er enige om. Altså, hvis vi er enige om, at en mand er en mand, og en kvinde er en kvinde, og vi ser dem, så hilser vi på dem som sådan. Hvis vi er enige om, at en familie består af sådan og sådan, et ægteskab er sådan, kirken er sådan osv. Hvis alt det er en fritvalgsordning, så ophører samfundet med at eksistere. Så er der ikke noget samfund, så er der kun en befolkning bestående af fragmenterede individer. Og det gør, at alt, hvad vi kalder fædreland, Danmark og hele vores tilhørsforhold til den her lille plet, som Gud har givet os på jorden, det forsvinder. Og derfor er det netop der, hvor hende her Mette Vadfagene, hun er. Sandby. Hun ikke helt har forstået problemets omfang. Fordi problemet er sådan set ikke, at man har lov til at sige han, høn og hun. Problemet er, at en af statens store institutioner, Københavns Universitet, går ud og siger, at det kan være lige godt. Og det er det ikke. For det danske sprog er nu engang indrettet sådan, at vi siger hun om kvinder og han om mænd. Og det skal vi holde fast i, for ellers så sejler sproget. Og hvis vi ikke har noget sprog, hvor vi er enige om de fælles måder, referencerammer og måder at tale til om og med hinanden på, ja, så ophører kommunikationen. Men her er der jo ligesom nogen, der prøver inden for den verden, de befinder sig i, at finde nogle fælles rammer for, hvordan de taler. Ja, men vi har de fælles rammer, og de er udviklet. Men ved du bedre, hvordan man har en god omgangstone på Institut for Kunst? Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Vil sige, det føleri, der udgår fra Københavns og andre universiteter i øjeblikket, det er en direkte skændsel og ødelæggende for alt, hvad man kan kalde akademia i en vestlig og moderne sammenhæng. Så det vil jeg have lov til at sige. Det ved jeg nok en del om. Men det er ikke det, der er pointen, hvad jeg ved. Pointen er, hvordan vi som politikere ønsker, at Københavns Universitet det skal drives. Og Københavns Universitet skal ikke være et emancipistisk center for selvrealisering. Det kan man gøre ude på RUC eller andre steder. De må gerne. Nej, det må de egentlig heller ikke. Nå. Men jeg tænker bare, i sådan den gode, fordragelige stemning, så er det bedste, jeg lige komme på. Der er sikkert et eller andet yoga-institut på Nørrebro, der kan sidde og arbejde med det for private midler. Men forstå mig ret, at samfundet er én ting, individer noget andet. Og i samfundet, der skal vi holde sammen på det, som er den fælles overlevering, det som igennem tusindvis af år er blevet til Danmark og danskernes fælles historie, folkelige historie, folkeligheden. Og det er under nedbrydning, hvis man accepterer, at enkelte individer kan have lov til at opløfte deres følelser, eller hvad det nu måtte være, på bekostning af fællesskabet. Godt. Morten Messerschmidt, vi kan i hvert fald konkludere, at du mener, at ord betyder virkelig noget. Ord kan føre til krig og oplysning og kamp. Så, men tak fordi, at du var med på en telefon nummer 1. Lige måde. Ha' det godt. Igen. Hej, hej. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Skal vi ikke lige tage en kovending, eller i hvert fald noget, der minder meget om det? Undskyld, det er Socialdemokratiets holdning til peberspray. Det blev lovliggjort den 1. januar i år. Man må have det derhjemme, og man må forsvare sig med det, hvis der kommer nogen. Det var, da Blå Blok pussede med at lave det her, altså lovliggøre peberspray, der var det noget af det mest idiotiske, partiets retsordfører Trine Bramsen havde hørt om. Prøv lige, jeg tager lige nogle citater her. Venstre går igen efter prisen for det mest tåbelige Twitter-forslag. Det var så det her med at lovliggøre peberspray. Det er virkelig uklogt, sagde hun, og det er et skråplan. Og hun kaldte det håndvåben, og sagde hun, lad os nu lytte til alle de eksperter, der advarer imod det. Men. Nu er magten jo skiftet. Socialdemokratiet er kommet til, og vi har fået en socialdemokratisk justitsminister. Han hedder Nick Hækkerup. Og han er selvfølgelig blevet spurgt om, hvad sker der med det her peberspray? Skulle vi ikke se at få det forbudt? Skulle vi ikke se at lytte til eksperterne, som I sagde? Og skulle vi ikke se at få afskaffet det dumme, tåbelige Twitter-forslag? Men nej, faktisk ikke. Justitsminister Nick Hækkerup siger, at han stadigvæk er imod det, men han synes, man skal lige vente lidt, før man bare sådan farer ud og afskaffer noget, som partiet ellers har kaldt et skråplan. Han vil lige undersøge, om der alligevel er noget i det, om man alligevel kan finde nogle gode ting ved forslaget, der gør, at det måske kan overleve alligevel. Jeg tog ind på Christiansborg i dag. Jeg var der jo alligevel, for jeg skulle have fat i Ellen Trane. Men jeg fandt også Nick Hækkerup nede foran Socialdemokratiets gruppeværelse, og jeg har interviewet ham, og det var 4,5 minutter, omkring hvordan i alverden det kan være, at noget så idiotisk alligevel skal undersøges nærmere og kan fortsætte, i hvert fald indtil videre. Nick Hækkerup, Socialdemokratiet inden valget i hvert fald, stod så meget op på, at peberspray var en meget, meget dårlig idé. Trine Bramsen sammenlignede det med håndvåben, og hun kaldte det det mest tåbelige Twitter-forslag, hun havde hørt, da Blå Blok ville lovliggøre peberspray. Nu vil du afvente en eller anden undersøgelse. Hvorfor det? Jamen, jeg er sådan set fuldstændig enig i, at det her med at give folk våben ikke er noget, der skaber tryghed i samfundet. Nu har den lovgivning så virket et lille års tid, og før vi tager stilling til, hvad der skal ske, så synes jeg, det er meget fornuftigt at sige, hvordan er det så gået i det år? Har det skabt tryghed, eller har det tværtimod skabt utryghed? Har det givet større problemer med peberspray, eller er der nogen, der måske er blevet udsat for stalking, ældre mennesker, hvad ved jeg, hvor man synes, det har haft en god effekt? Så i stedet for bare, når man nu har indtaget et synspunkt, så leger på toppen af det, så lige kigge sig lidt omkring og se, virker det fornuftigt? Var I for hurtigt ude, da I underkendte Blå Bloks lovforslag på den måde? Det er skruen uden ende, kaldte de det også, og det var virkelig uklogt, og et skråplan var det også. Nej, jeg synes faktisk, at det var rigtigt, hvad Trine sagde dengang, nemlig at det der med at give folk våben, giver ikke et tryggere samfund. Men når nu loven er vedtaget, når nu det er sådan, det er, så synes jeg, det er fornuftigt at se på, hvordan virker den så, før vi beslutter, om den skal afskaffes. Altså, når man nu har indført et skråplan, så kan man så godt gå videre ned af det, eller hvordan skal jeg forstå det? Nej, når nu det er den regulering, der gælder i samfundet for alle os danskere, som vi har at indrette os efter, så er det sådan set fornuftigt, når man beslutter, hvad er det næste skridt, lige at tage bestik af landkortet, og ikke bare af sin sådan grundfornemmelse. Jeg har sådan en gammel fetish, jeg kan godt lide at læse kriminoter. Og hvis man læser nok af dem, så er der faktisk mange eksempler på, at peberspray er blevet brugt som angrebsvåben. Det er endda blevet brugt mod betjente, og det er jo også noget, Politiforbundet har advaret mod fra starten af og stadig gør. Hvad indtryk gør det på dig? Jamen, det er jo noget, der gør indtryk. Det er ikke så meget din fetish, men Politiforbundets holdning gør indtryk. Og det der, i det hele taget, det der med at sige, at vi bevæbner folk i samfundet, at vi skal have våben for at passe på os selv. Jeg tror sådan set, at en af grundene til, at vi er sådan et trygt samfund, det er, at vi lader politiet om at have, og forsvaret om at have våben, og ikke har dem alle sammen selv. Og det er jo et rigtig stærkt argument for at sige, nu skal vi afskaffe den der mulighed for at peberspray igen. Jeg siger bare, nu har loven virket et lille år. Lad os lige kigge, hvordan den virker, før vi beslutter os for, hvad der skal ske. Men hvis du synes, det er et skråplan, hvis du er enig i, det var et skråplan, og du har læst eksempler på, at det bliver brugt som angrebsvåben, og ikke som det forsvarsvåben, som det blev solgt som, eller det, som det var tænkt som. Hvad har du så fået af oplysninger ind på dit bord som justitsminister, der gør, at du alligevel vil vente? Jamen, det jeg bare siger, det er, nu har loven virket et lille års tid. Lad os se, hvordan den virker. Det er rigtigt, der har været og gode indsigelser, der har været relevante bekymringer. På den anden side har der været nogen, som har sagt, det giver tryghed. Det giver, altså, det her det er også en mulighed for, at jeg i mit hjem kan føle mig tryg. Og derfor vil jeg bare gerne se, hvad er erfaringerne egentlig? Og jeg anerkender fuldstændig, at nogle af de oplysninger, som der kommer ind, er jo, at det er dybt bekymrende. Og så har jeg det grundsynspunkt, at det ikke skaber tryghed, at vi går rundt og holder våben. Jamen så forbyd det da. Jamen, det er så let at springe til at sige, så tager vi den meget potente beslutning. Jeg siger bare, lad mig lige have en idé om, hvordan loven har fungeret, før vi beslutter, hvad der skal ske. Det er jo bedre, trods alt, at tage beslutninger stående på fakta, end bare stående. Det kan jo også være vælsind, kan man sige. Tænk, hvis alle ministre gjorde det samme som dig. Hvis der var indført topskatledelser eller sænkelse af selskabsskat eller noget andet på andre områder, og alle ministre sagde ligesom dig, lad os nu lige give det et år mere. Det vil man jo aldrig høre. Der må være, fordi du synes, der er et eller andet fornuftigt i det peberspray, eller så havde du bare sagt, tryk ned. Jamen, jeg har ikke sagt, at vi skal give det et år mere. Jeg har sagt, nu har det virket et lille års tid. Jeg ser, hvordan det virker, og jeg håber, at alle ministerer, og det er også mit indtryk, at alle ministerer gør, som jeg gør, nemlig siger, det gør ikke noget, vi tænker os om, før vi træffer beslutninger. Så bare for at skære det ind til ben helt til sidst. Det Trine Bramsen sagde, da hun var retsordfører for partiet, nemlig at det var det dårligste Twitter-forslag, hun havde læst overhovedet. Synes du også det? Ja, jeg synes ikke, at det er en god idé at bevæbne befolkningen. Jeg tror ikke, det skaber tryghed i vores samfund, at vi giver våben. Jeg er enig i de bemærkninger, som Trine gav. Hvornår beslutter du dig? Jamen, jeg må ikke, at det sker her i løbet af et par måneder, når vi har haft tid til at evaluere, hvordan det virker. Ja, altså, han er sådan set enig i Nick Hækkerup. Han er meget mundret i virkeligheden, det er slet ikke det. Han er enig i al kritikken, der var inde, nemlig at det var et skråplan, og det var håndvåben, og det var meget forfærdeligt. Men han vil altså holde fast i, at man alligevel skal undersøge det nærmere. Ja, det ved jeg ikke. Altså, kan vide, hvad det ender med. Man havde jo allerede besluttet sig i Socialdemokratiet for, at man ville lytte til eksperter, og der mente de jo så, at eksperterne sagde, at man skulle forbyde peberspray, sådan som partiet selv mente. Nu er der måske nogle andre eksperter, man skal høre, det ved jeg ikke. Radio 24/7. Det er den 10. september i dag, og så tænker man, jamen det er jo bare en dag som alle mulige andre dage. Nej, det er det faktisk ikke. Der er en fødselar i dag. Martin Rossen, højt gageret stabschef i statsministeriet, Mette Frederiksens højre hånd. Han fylder 44 somre lige præcis i dag. Og min Martin Rossen-reporter, Maja Tekeli, det har vi jo alle sammen hørt, hun har jo gravet dybt i Martin Rossens mangefacetterede interesser, blandt andet for Stratego og motorcykel og Depeche Mode og meget andet. Og Maja tog her til formiddag ind til statsministeriet for at overdrage en gave til Martin Rossen. Og det kan jo være, at det på en eller anden måde formilder Martin Rossen for hans tunge lille smule på glæde. Vi vil jo så gerne have et interview med Martin Rossen om, hvordan han ser på sin egen rolle, for eksempel, og hvad man for eksempel kunne gøre ved forholdet mellem pressen og magtfulde mennesker. Maja havde en kur med gaver, der var balloner og flag, og et kort var der også, hvor der står, og det, nu, hør nu godt efter, det er altså poesi det her, en koncert for at få smilet frem, et spil for at få hjernen i gang, og en flaske vin til at få munden på glæde og tillykke til fødselsdagen. Og så Maja hilste jo selvfølgelig fra sig selv og gav hendes telefonnummer. Men det er ikke kun svært at få et interview med Martin Rossen. Det er faktisk også svært at give ham en gave. Det kan vi høre her. Der er modvind selv på den opgave. Hej, det er Maja Tekeli fra Radio 24/7. Jeg har en fødselsdagsgave til Martin Rossen. Hæng lige på. Tak. Jeg står foran Christiansborg Slot i silende regn, og det er fordi, det er en helt særlig dag i dag. Stabschef i Socialdemokratiet Martin Rossen har nemlig fødselsdag. Han bliver 44 år, og jeg tænker, selvom at det regner, fordi han har været en lidt uartig dreng, så skal det da fejres. Så jeg har taget en gave med til ham. I den her kasse, der finder vi 4 forskellige gaver. Jeg har et rejsestratego, fordi jeg ved, at Martin han elsker at spille Stratego. Så har jeg skaffet en billet til en tribute-koncert, Force to Mode, som er et coverband til Depeche Mode, som jeg ved, han ynder at lytte til. Så har jeg skaffet end det køjevin, fordi på Martin Rossens Twitter, oppe i hans coverfoto, har han et billede af den her vin. Jeg har valgt en Pinot Noir, fordi hvem kan ikke lide en Pinot? Og jeg tænker, at jeg prøver at gå ind og se, om jeg ikke kan få munden på glæde med sådan en gave og sørge for, at han får en god fødselsdag. Lige, pas på, at jeg ikke taber den. Så er den der. Ja, undskyld. 2 sekunder. Jeg var lige ved at tabe gaven. Ja, undskyld. Hej. Jeg beklager mange gange lejligheden, men jeg har lige taget den sådan lidt længere op i systemet, men jeg bliver nødt til at forholde mig til det, der står på vores hjemmeside. Hvis man ønsker at aflevere pakker til statsministeriet, så skal det foregå via vores screeningcenter. Ej. Også hvis det er en fødselsdagsgave? Ja, det er desværre. Det er sådan noget sikkerhed. Ja. Nå, ej, jamen, så må jeg jo gå derover. Men kan du sige til ham, at jeg stiller en gave derover? På screeningcenteret? Ja. Det skal jeg nok sige. Okay, det, og så... Det screeningcenter Øst, det ligger på Oliefabriksvej 51 i Kastrup. Ligger det i Kastrup? Ja, det er også Danmark. Jeg har ikke en god forklaring på, hvorfor det er sådan. Så jeg skal tage den her gave til Kastrup, hvis han... Men så når han da ikke at få den i dag? Nej, den kommer først herud i morgen. Ej... Okay, jeg kan heller ikke give den til dig? Nej, desværre ikke. Det er sådan noget, jeg stikker. Jamen, Lejlighed. Ja, nej, men det er okay. Det kan du ikke gøre for dem. Det er, hvis du ser ham, så hils og sig tillykke fra Maja. Jeg har også sendt ham et e-kort. Men det er jeg helt sikker på, at han vil blive meget glad for. Okay, godt. Okay, tak. Og have en god dag. Tak, det måde. Tak, hej. Nu skal jeg til Kastrup, eller hvad? Det ved jeg ikke, det synes jeg er lidt ærgerligt. Er det Bertel Haarder? Bertel? Undskyld. Bertel, undskyld. Bertel, hej. Skal du ind nu? Jeg er fra 24-7, og jeg har taget en gave med til Martin Rossen, fordi han har fødselsdag i dag. Nå. Kunne du tage den med ind for mig? Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg bidrager ikke til 24-7's hits på Martin Rossen. Nå, men det er jo en gave. Ja, det vil jeg også. Okay. Beklager. Men er det jo bare, der er jo ikke tillid mellem politikere og medier, tydeligvis. Der går Chris Bjerknes. Chris! Chris, prøv lige at vende! Chris! Skal du ind på Christiansborg? Ja, det skal jeg blive med. Ja, det er fordi, jeg har taget sådan en gave med, fordi Martin Rossen har fødselsdag. Nå for fanden, det lyder da dejligt. Ja, ikke? Så jeg har taget Pinot Noir og Stratego, som han godt kan lide. Kom med. Hvad laver du? Hvad skal du? Jeg skal over hen i talerstolen, det er fordi Christian Tusinddal holder fødselsdag. 50 år. Har han også fødselsdag i dag? Simpelthen, ja. Nå. Jeg har faktisk ikke fødselsdag i dag, men vi holder den i dag. Nå, okay. Nå, synes du ikke, det tager lidt af shinet fra Martin? Han har jo fødselsdag rigtigt i dag. Jo, men det gør. Han er også en kæmpe kanon, Martin ja. Rossen. Det er man skal have lov for. Du er være minister, så det her er for os. Men hey, han er da ikke minister. Nej, det er han ikke. Men det er da lige så godt. Ja, det ligner det da. Nå, hvad skal I så lave til Christians fødselsdag? Jamen, der kommer en masse pindemad og taler. Mette Frederiksen kommer blandt andet. Jeg skal lige over hente en talerstol. Nu er i hvert fald i tørvejr her. Ja. Spørgsmålet er, om I skal ringe efter en af Socialdemokraterne. Men jeg skal altså lige over hente den der talerstol. Jeg gør det, og også sige tillykke til Christian. Ja. Hej. Jeg har en gave til Socialdemokratiet. Socialdemokratiet? Ja, eller til Martin Rossen, som har fødselsdag i dag. Jamen, så skal du ikke ind her. De bor jo over på Mansø, de bor jo slet ikke herovre. Chris, må vi prøve at ringe til Ida Augen og spørge, om hun vil hjælpe os med at give en gave? Ja, I kan bare ringe. Hun kan være meget svært at vælge. Hej Ida, det er Maja Tækkeli fra Radio 24-7. Jeg står lige ved indgangen på Christiansborg, og jeg har en gave med til Martin Rossen, der har fødselsdag i dag. Men jeg kan ikke rigtig få lov til at snakke med nogle socialdemokrater, der kan hjælpe mig ind med den, og jeg tænkte, at du måske kunne hjælpe mig med at få den overdraget. Ja, jeg ved ikke, jeg er slet ikke på borgen. Nej. Okay. Men det kan jeg desværre ikke hjælpe. Alright, jamen det er også bare okay så. Jeg prøver en anden. Tak for hjælpen. Hej. Okay, vi prøver. Vi går bare tilbage. Ja, tak. Undskyld. Der er Pernille Rosenkrantz-Theil. Pernille! Jeg skal være 1 minut. Vil du give den her til Martin Rossen? Han har fødselsdag i dag. Jamen, han er ikke herovre. Han er over i statsministeriet. Jeg skal simpelthen være indtil på minutter. 14 minutter over, og så okay. Er 15 år. Okay, også undskyld forstyrrelse. Men jeg ved ikke, om han er inde i... Jeg var henne med statsministeriet, men jeg, hvis jeg skal give ham en pakke, så skal den til Kastrup først, og det er jo bare en fødselsdagsgave i dag, ikke? Ja. Og så tænker jeg, hvis der, jeg lige mødte en socialdemokrat. Ja. Ja, nå, hej hej. Det gider de altså ikke. Hvad med en sekretær? Jesper. Hej Jesper, det er Maja Tækkeli fra Radio 24/7. Hej, jeg ringer, fordi jeg står med en fødselsdagsgave, eller en fødselsdagsoverraskelse til Martin Rossen. Og jeg kan ikke rigtig få fat i Socialdemokraterne, som kan overdrage den til ham. Jeg kan forstå på Pernille Rosenkrantz-Theil, at de er til møde nu. Og jeg tænker, der måske var, måske du kunne komme og hente den og give den til ham, bare sådan, så han får den i dag. Ja, altså han arbejder jo også statsministeriet. Ja, det ved jeg godt, men de kunne heller ikke hjælpe mig, så tænkte jeg, I ser ham jo. Okay, hvor står du henne? Jeg står ude foran ved den store dør, ved hovedindgangen. Okay. Ja, men jeg kigger lige ned til dig. Tak. Er der der Jesper? Det var der Jesper. Hej Dag, jeg hedder Maja. Det er fordi, jeg har gjort mig virkelig, virkelig umage med at finde ting, som jeg ved, Martin godt kan lide i anledning af hans fødselsdag. Altså okay. Stratego, dekøjevin, så lidt vodt kort nu, desværre. Og så en billet til en koncert med sådan Depeche Mode band, eller tribute band. Ja. Tror du, du kan give den? Ja, jeg skal nok give den til Martin. Er det rigtigt? Ja. Det er ikke noget med, at der er en koncert i dag, eller sådan noget. Nej, det er den 12. december først. Nå, okay. Det er fint. Så det kan han selv finde ud af. Vil du ikke give den til ham? Ej. Det er virkelig sødt af dig. Og så ønsker ham kæmpe stort tillykke fra Maja. Det skal jeg gøre. Okay, tusind tak. Hej hej. Sådan. Jamen, så skal vi jo bare hjem igen. Og hurra, det er venligheden sejrede til sidst. Og det synes jeg faktisk, det var noget af en prøvelse at trille den her sten op ad bakken. Det lykkedes sørme gaven. Ja, altså det ved vi jo faktisk ikke, om den er kommet helt frem, eller om den ligger i et eller andet scanningslokale og er sendt til Kastrup. Eller på anden måde skal igennem en eller anden underlig scanner et eller andet sted. Men nu er den kommet så tæt på, som vi kan. Og gaven, det var rigtige gaver. Det var venligt ment. Og det er leveret. Flot, Maja Tækkeli. Og jeg kan se her, at der er nogen, der skriver ind sådan helt ærligt, altså hvad er det, I laver? Hvorfor er I så optaget af Martin Rossen? Og det vil jeg jo måske godt lige bruge bare en lille smule tid på. Fordi altså, man skal ikke i Danmark, det synes jeg i hvert fald ikke, være så privilegeret, at man har utrolig meget magt og utrolig meget fred. Og vi vil ikke Martin Rossen noget ondt. Vi vil bare gerne have, at folk kender ham, og at man kan tale med ham helt almindeligt. Og der er jo mange spørgsmål. Altså, det er jo en ny konstruktion, man har lavet i statsministeriet, at man har en særlig rådgiver, der i øvrigt har et lille korps under sig af andre rådgivere, som skal hjælpe Mette Frederiksen inde i statsministeriet. Det er jo fint nok, at hun vil omgive sig med særlige rådgivere for at stå imod et embedsværk, som må man forstå på en eller anden måde modarbejder politikers politik. Det må være derfor, hun vil styrke sig, fordi hun vil have gennemtrumf for den politik, hun har, som om embedsværket i sig selv gør modstand. Det er jo i sig selv noget af en mistænkeliggørelse, vil jeg sige. Vi har jo haft det her system med neutrale embedsmænd altid, og derfor så er det jo... Det skal måske forklares nærmere, hvad det er, embedsmændene gør. Det kunne man for eksempel spørge Martin Rossen om. Noget, man også kunne spørge Martin Rossen om, det er jo, hvordan han selv synes, at man skal forbedre forholdet mellem meget magtfulde mennesker og pressen. Det er ikke grebet ud af den blå luft. Det er noget, der står i det forståelsespapir, som regeringen har talt sig til rette med, sammen med de andre partier i Rød Blok, minus Alternativet. Der står der, at der skal være et forpligtende samarbejde mellem pressen, altså og medier, og politikere. Der står ikke nærmere, hvad det egentlig går ud på, et forpligtende samarbejde, og hvad er medierne egentlig forpligtet til, men det er jo også spændende, hvad magthaverne så i den forbindelse er forpligtet til. Er det for eksempel at stille op? Det kunne jo være et spørgsmål til Martin Rossen, for eksempel. Ja, og det er sådan set Det er sådan set derfor, vi er så interesserede. Det er ikke for at være efter denne Martin Rossen. Jeg kender ham godt. Men jeg ved da i hvert fald, hvem han er. Og jeg har været til møde med ham og drukket kaffe med ham og set den her meget berømte store tavle, han har på sit kontor med røde og grønne og gule magnetdimser, der hænger på alle mulige politikområder. Der er slet ikke noget personligt i det. Det er et princip. Og derfor vil vi fortsætte med det, indtil vi har fået et interview med ham om hans rolle og hvad han egentlig vil med magten. Vi skal jo tænke på, at han er sidestillet med de mest magtfulde ministre i regeringen. Han sidder sådan med Mette Frederiksen hver dag, det giver ham i sig selv en stor magt, men han sidder i regeringens koordinationsudvalg og regeringens økonomiudvalg, og det er meget få ministrefund. Det er der, man ligger de store linjer i regeringen. Det vil sige, at han deltager i noget, som langt de fleste folkevalgte ministre slet ikke er i nærheden af. De skal jo efterfølge de retningslinjer, der kommer ud fra de møder, Martin Rossen sidder i og deltager i på lige fod med de mest magtfulde ministre. Derfor er vi interesserede, og derfor giver vi ikke op. Jeg står jo og snakker med en tidligere kulturminister, så jeg kan jo godt aflæse, hvad det er, Joy Mogensen, hun står og gør lige nu, ikke? Hun padler. Og jeg vil godt lige vende tilbage til noget, som jeg havde med i går. Og det er jo den her lille... Jeg har startet en føljeton, faktisk, for at være helt ærlig. Det er netavisen Pio, der jo er opfundet af socialdemokrater, og de har en socialdemokrat og en socialdemokratisk folketingskandidat som redaktør, netavisen Pio. Der kunne man jo forleden læse et debatindlæg, som en socialdemokrat havde skrevet om en anden socialdemokrat. Det er ikke bare en socialdemokrat, det er et socialdemokratisk folketingsmedlem, der har skrevet om den socialdemokratiske erhvervsminister Simon Kollerup. Og det var en lang ros af vedkommende. Det er måske ikke så underligt, men det er måske mere underligt, at man bringer det. Noget af karakteristikken fra Rasmus Stoklund, altså den rosende socialdemokrat, det var jo, at man skal ikke tage fejl af Simon Kollerups joviale facon, skrev han. Bag det lune ydre gemmer sig en mere end almindeligt godt begavet, velforberedt og konstruktiv parlamentariker. Og så var der en mellemrubrik, som det hedder, der stod der, han kan flydende tysk. Og sådan fortsatte det bare derudad, og i går der gav vi jo de konservative mulighed for egentlig at nyde samme privilegier, som man gør som socialdemokrat over på netavisen Pio, nemlig ved slet og ret og uden afbrydelser at rose en valgfri partikammerat. Så synes jeg egentlig også, at man kan høre, hvor langt ude det er, at et medie lægger ryg til, et politisk uafhængigt medie, i hvert fald selvudråbt, til at man bare kan fri rose en person, der er fra det eget parti. I dag der har jeg givet mikrofonen videre til Carl Valentin. Han er medlem af Folketinget for SF, og så har en hel masse ordførerkasketter. Han er udlænding og integrations- og miljø- og fødevare-, fiskeri- og skatteordfører. Han har valgt kvitterfrit og uden afbrydelser at rose sin partifælle Jacob Mark til skyerne. Altså Jacob Mark, hvor skal jeg starte? Altså han er jo svigermors drøm og børnenes beskytter og forældrenes forkæmper. Altså, Brian kender ham, for han var inde at tale om minimumsnummeringer hos ham, ikke? Og han er jo bare en blød, god mand, som pædagogerne elsker. Men noget, som mange ikke ved om ham, det er, at han er jo også lidt af en Brian på sin egen måde. Altså, i et forhandlingslokale, der er han 100% Brian. Han vrider armen om på de andre og kommer altid med noget lækkert til baglandet. Altså, bare kig på det forståelsespapir, vi lige har fået igennem, hvor mange SF-aftryk der er der. Og så er han også bare... Altså, jeg følger ham på Facebook, ikke? Ligesom 60.000 andre. Og han er fløde på den fede måde. Det er helt vildt. Altså, han er typen, der kan få over 1.000 likes på at poste et børnebillede af sig selv fra første skoledag, hvor han står i underbukser. Altså, det er fantastisk. Altså, han er så charmerende, at han har gjort selv lærerne bløde i knæene, efter at SF var med i lærerkonflikten. Altså, hvis man kan få Anders Bondo til at få julelys i øjnene, så er man altså noget helt, helt særligt. Og så er han også bare, han er rebelsk, så de gamle SF'ere kan godt lide ham. Men han er også velklædt, ikke? Altså, blå skjorte nede i bukserne, velfriseret, laksko, hallo mand, der er styr på det. Og så er han 27 år, men han bliver allerede betragtet som erfaren. Og altså, jamen det er nærmest som om det eneste, han mangler, det er at være god mod dyr. Men da jeg så var ude i pressen her over sommeren og talte for et forbud mod foie gras, så støttede han jo også op, ikke? Så altså, han er perfekt. Og så, det kan godt være, at Simon Kollerup, han taler flydende tysk, ikke? Som det bliver nævnt i indlægget. Men Jacob Mark, han taler flydende fodformet. Altså, det er de gamle SF'ere derude i vores bagland, de elsker ham højere, end de elsker deres strikketøj. Altså, det er simpelthen så imponerende. Så, jamen, han er bare skøn, ikke? Og, jamen, en god begavelse blev også nævnt i indlægget. Det er Jacob Mark i sandhed også. Altså, jeg ved ikke, om du har set de der opslag, han laver på Facebook, der altid starter med sådan noget, jeg har tænkt på noget, og så ellers så går han bare i gang med den helt store smør om alt det, han har tænkt på. Og det er altid pisse inspirerende og begavet at læse, så jamen, han er fantastisk. Ja, jeg må sige, at Carl Valentin var rigtig dygtig, vil jeg sige, til at rose sin partifælle. Dog synes jeg, der var en enkelt smutter. Han var ikke god mod dyr, synes jeg, jeg lagde mærke til i den her enormt lange opremsning af utrolig meget ros, men det eneste, der manglede, det var, at Jacob Mark var god mod dyr. Og der må han altså ringe til Rasmus Stoklund, når man skal rose. Man skal rose hele vejen igennem. Og jeg synes, der var et hul der med, med god mod dyr. Sådan er det. Han må gå i træningslejr på den. Du lytter til Radio 24/7. Og nu skulle vi jo have haft en trofast støtte af Ellen Trane Nørby igennem. Det tror jeg også, jeg nåede at sige i starten af programmet, Asger Christensen fra EU-parlamentet, en af Venstres EU-parlamentarikere. Han er en af de få, faktisk, der har rost. Som sagt, Jan E. Jørgensen har rost Ellen Trane og foretrækker Ellen Trane Bertel Haarder, som vi lige hørte tidligere i indslaget, der ikke ville give gaven videre til Martin Rossen, fordi det var en hets at give gave. Han har også rost Ellen Trane Nørby og har sagt, at det er hans foretrukne næstformand for partiet. Og så altså Asger Christensen. Det har været svært at finde sådan rigtig mange, der støtter Ellen Trane. Han var en af dem, men han har gjort det den sidste 20 minutters tid, hvor han skulle have været igennem, at han har slukket sin telefon. Så støtten til Ellen Trane må altså forblive tavs indtil videre kl. 16.